sen jag träffade dig sa du att du var bra för mig. Men tänk vad fått allt ändra sig, nu är det tack och hej. Aldrig mer ska jag gråta över dig, för du tog emot min kärlek. Dansbandskanalen.se